بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددا سورۃ الہمزہ دا مکی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دے سورۃ القیامہ او مخکی دے سورۃ المرسلات نا ترتیب قرآنی کی یو سلسلورم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی دو درشم نمبر سورۃ دے عرب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کل سلور صفات دا پائزین سوک چی دا صفات زان کی راولی اغب کامیابی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سلور صفات دا خاسرین چاک چی دا سلور صفات رال اللہ صدا غرق دے بس دا تباہ برباد دے او مخ کی اللہ تعالیٰ ول چی دا صفات زان کی راولی اغب کامیاب دے نو مخ کی اوصاف اربعہ دا فائزین وس اوصاف اربعہ دا خاسرین ذکر کی دعوت سورت دا زجر پا اوصاف قبیح بان ویل تبائی دا لکل همزہ ہر حق کس لرا چی پشی شا بدی ویون کے لو مزہ او مخامخ تو عن کے ان کے ویلن مخ کی تستویل شی کلمۃ عذاب او وادن فی جہنم دا تفسیرون حوالے میں تل تویل وی نو ویلن تبائی دا ہلاکت دے عذاب دے یا ویلن دا جہنم یو کند دا لکل ہمزا ہر حق کس در چاگا پشی شا بدی ویون کے لو مزا او مخامخ تو عن کے ان کے ہمزا ویلے کی گیا گا چاہتا چاگا پشی شا دخل کو عیبون لٹائی غیبتو نے کئی بد ردی پسی ویلے اگی تو ویلے کی گیا ہمزا او لو مزا ویلے کی گیا گا چاہتا چاگا مخامخ دا مومن مسلمان بانی تو عن کئی اعتراض کئی پاگی باننے اگی تو لیکی لو مزا اس منگو تاسو گور چیسے نا منگو تاس پکی جر تراشو دا مسلمان پا شیشا عیب لٹول نا دغسی دا مومن مسلمان پا ظاہر کی مخامخ چیر بیزتی کول اللہ تعالیٰ وی داری تباشی دا انسان دا سو کوئی دا اللہ تعالیٰ وی چی پا شیشا رچا بیزتی کے او یا چیر غی بانا نا اللہ تعالیٰ وی داری تباشی یا ردیو دا پار دا جہنم کند دا اسے اللہ تعالیٰ صفات دیگر کئی چدا کم انسان دے الذی جمع مالہ الذی جمع مالا دا حق کس دے چھ جمع کئی مال لرا وعددہ ہو شمارے اغی لرا دا جمع مالا کی مپسرین یوں نکتہ گلی دا مالا دا نکی رج کر شوی دا نکل نکی رج کر کی گی دا تعظیم دا پارا وکل تحقیر دا پارا تا سو علم المعانی کی دا ویل لی ندیزی کرا تحقیر دا پارا دے جمع مالا مڑا یو بیکار شے جمع کڑے دے چاگی تا مال وی بیکار شے دے مال است شے دے چاگی تا جمع کے وعدد ہو بیا پاغی بننے وعدد دو معنی ہم پسرین ذکر کردی دی یو معنی ذکر کردی دا عدد ہو آغی لشماری پا ہر وقت کے بس داغی حساب کتاب دے داغی نندے وزگار لگی روپے و سرشوی دی بس بکس کیا بس طول اور رز آغی تناس دے بس رائق لحساب آوائے لگی چی لستی مصرف شی بیائی رواق لحساب ایک اللہ تعالیٰ مرد دا انسان دی تباشی چی لگون دا کی مال جمع کردی دا آغا حقیر و بیکار شی بیام دا راست رائق لیو پر وقت کی پی خپل وقت ضائع کی دویم معنی ذکر کړی دوم پسرینو دا د عدد نه ماخوذ نه لري بلکې دا د عدت نه ماخوذ دی عده ویل کیږي یو شی د حوادث لپاره تیار کی خودل نو بیا معنی دا شول الذی دا هغه کس دی جمع مالن چې جمع کړی دی مال لره چې غډیر حقیر شی دی او عدده او تیار یې خو دی د حوادث لپاره مال ولی خو دی دا مال ولی جمع کوي و یا سینه چې څه مصیبت را باندې راشي د الله تعالی په لار کې نه لګی مسلمانان خو مال ته محتاج دی خو لیکن دا جمع کوي دیر لپاره کس کم حادثه راشي سمر اختیار راشي بل یو سر راشي ستند راو ګرځي ګنو دا غیر لپاره مې دا مال خو دی الله تعالی دغه انسان نیم تبا شي چې مال یې خو دی لپاره وخت کې حسابه شماره او دیر لپاره یې خو دی کې کم حادثه راشي نو په دې په کومه یحسب ګمان کوي دی ان ماله اخلدا چې یقینا مال ده دبا اخلده همیشه او ساتي دلره دی کہ اللہ تعالی بل وصف ذکر کرے دے سلورم اخلدہو دے دو معنی ذکر کرے دے ہم بسرین اخلدہو جو معنی دار چی یعنی دا مال پا محبت کی دا دم رضیات مشغول دے چی دا خیال کئی چی زبا پا دنیا کی ہمیشہ اما آخرت تا بزن زبا اخلدہو یحسب دے گمان کئی ان مالہو چی رد دا مال اخلدہو ہمیشہ با وساتی دا در پا دی دنیا کی و پا دبانی مرگ نرازی دومره مشغوله شوی ده چې بیخی د قیامت نه چیرې هغه توجه بل طرف ته اوختلی ده اخلده چې دل را همیشه وساتی دا مال یعنی قیامت بنه راځي دوی معنا علماء ذکر کړی دا اخلدهون مراد چیرې خلود د نعمتونو د جنت ته مراد ده. دا دنیا پرس انسان کړه دا ګمان کوي یعنی ایمان او عمل صالح نشته رې بلکې دا د ګمان دی چې زه مالدار یم په دنیا کې نو مالداری زما خوخه ده الله تعالی ته نو ماته به الله تعالی جنت ته مراد کوي. اخلدهون مراد خلود د نعمتونو دی په جنت کې. ان ماله یقینا مال دل اخلدو همیشه به کیدل په جنت کې چې د تو نعمتونه حاصل شي. دا وې مالدار یم د الله پر نعمت باندې غوړایم نو دا د دنیا د مالداری به زما سبب جوړ شي ر جنت د نعمتونو لپاره د دا ګمان دی سه کله هیڅ چری داسې نشي کیدلې. دا خواسي د هوا بادشاہان دي اسی ځان له سوچ فکر کړي لیم بزن په الحطمه ته خامخه او بغردول شي دا په حطمه کې لیم بزن الله تعالی دا به وګردول شي په حطمه کې و ما دراک مل حطمه او څه څه په درکړې د تا ته چې حطمه څه شي دي الله تعالی ته پته لري چې دا حطمه څه شي دي نار الله الموقده دای تفسیر دي او الله تعالی ته اضافت شوی دي په دې کې اشاره د عظمت ته هغه د الله تعالی اور دي نار الله اور د الله تعالی دی الموقده بل کله شوی هغه اور دی خو بل کله شوی دي سمر بل کله شوی دي زر کاله بل شو نو سر شو بیا زر کاله بل شو نو سپین شو بیا زر کاله بل شو نو تک تور شو او وسم تک تور دي. امام ترمذی دغه حدیث ذکر کړی دی اوس الله تعالی ذکر کوي دغه عظمت شان تاکید در ما قبل لپاره نار الله الموقده دا اور د الله تعالی دی بلکل شوی التی هغه اور دی تطلع علی الافئده چې ورخیږي با پزلون باندې دغه اور دی الله تعالی پزلون باندې ورخیږي. مفسرین لیکلی دي تدی معنی او مطلب د دې دا دی ټول بدن به وسوځي پوستکی به وسوځي نو غوخی به وسوځي ان تر دې پورې چې د نن دی اور ته دی دغه ته ورسیږي زلت و دنانا دا اور ورسی اعاذن اللہ منہ واللہ تعالی تی منگو تاسو بچ مخ کی تصویر لا تبقی ولا تذر نو آقا اڈو کم نپریک دی نو آقا غو خم نپریک دی یول ام بچ راغ دا اور دا جہنم نو بس دا انسان با تباشی پا دی باندی اللتی تطلع علی الافیر دا آقا اور دا چورخی جی پزلون باندی انہا یقینن دا اور دا جہنم علیہم پر خلق باندی مؤسدتن جو خکل شوی بید ہر طرفنا فی عمد ممدده یو به پاغستن اوږدو اوږدو کې فی عمد ممدده مؤسدتون بنکللی شوی د هر طرف نه دا جهنمی دا ودا سی په جهنم کې لکه څرنګه چې ډډ استن ده پیپ دی او یا بټۍ ده لکه څرنګه چې د خښتو په بټۍ کې خښتې پخیږي نو د جهنم دا اور چیرې دا داسې دی په ستنو کې لکه څرنګه چې د خښتو بټۍ ده او دا انسانو پای کې راګیر کړلی شي او دا پاره کې سوداولې کې الله رب العالمین دې موږ او تاسو بچو ساتي. یقیني د دې تصور مونږ نه شو کولای چې دا وسنګ ووري خو الله تعالی دې موږ او تاسو نه راخی الله تعالی دې موږ او تاسو بالکل بچو ساتي. دا دعا زیاته کول پکار دی اللهم انی اسالک الجنه الفردوس واعوذ بک من النار اللهم انی اسالک الجنه الفردوس واعوذ بک من النار الله مونږ له جنت الفردوس راک الله تعالی مونږ له جهنم نه بچکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوی لا تنسوا العظیمتین و یا غد و غټ چیزونه چرته هیر نه کیا. صحابه کرام پختنه او کلاوی و غټ دو چیزونه سدی نبی صلی الله علیه وسلم می یو جنت دی جهنم دی کله چې مجلس کی کی نه نو ردی یو تذکره کوي خامخه چې دا دنه چرته هیر نشي جنت هم هیر کوي نو دغه سي جهنم هم هیر کوي جهنم زمونږ استاد نه هیر شوی دی کله چې دا یادی نو بیا سړی د ګناهونو نه بچ کیږي او کله چې جهنم یې شي او دغه سي جنت یې شي. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای په کم مجلس کې چې د جنت او د جهنم ذکر ونه شي نو ملائک وای چې دا ډیر غافل خلق دی او ډیر بیکاره خلق دی. دا ځکه چې د جنت او د جهنم ذکر یې ونه کړ لا تنسوا العظیمتین اغه دوا غټ چیزونه هغه مه هروي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته یاد ساتینو. ګوره قران کریم کې الله تعالی وی انا جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین دا دنیا دا اور چیرې دا د جهنم دا اور د پاره تذکره ده ډیره پاره چې تاسو ته بدی باندې د جهنم اور در یاد شي. یو تیلې چیرې ماچس دا تیلې داس کسړې بلکې نو دا په لاس باندې نشي خودلې په دې تنشټینګې دله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته استما حدیث وای ته صرف پر حدیث باندې عمل کو چی ذکر د جنت تر جهنم پکې کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې د جهنم اور او یا چند ردی نه زیات گرم دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دنیا دا اور د دو زل دریاب ته غرزولې شوې دی او بیا تر وستلې شوې دی نو دا د دریاب په اور باندې د دې د گرمایش کم شوې دی نبی علیہ السلام می کدا دریاب ته دو زل نوې غرزولې شوې نو د دینه بچا په دنیا کې پیدا نه وي غسته دی به دا خلک به سوزولې وي دا به دومره زیات ګرم مونږ او تاسو ځان لپاره کوټه کې ولګو هغه تناسیو دا یخ شوې دی کدا یخ شوې نه وي نو دې ته بیا څوک کې نستلم نشو د دینه بیا چا پیدا نه شو غستله انها علیهم مؤصدا یقینا دا اور به با پدی باندې جوختلې شوې دی فی عمد ممددا فاستنو وګدو وګدو کې